Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Kültürel mekanlar üzerine konuşuyoruz bu yarım saat içerisinde bu akşamın yayınında. Şimdi adı bu söyleşi bağlamında bir kere daha irdelenmesi gerek diye düşündüğümüz Mekan Artı'dan bir konuğumuz var. Didem Kaplan, kurucu ortaklarından Mekan Artı'nın, aynı zamanda oyun yazarı. Didem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Mekan Artı'dan bir sesi merhaba duymak iyi oldu şimdilerde diyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aradığınız için de çok teşekkür ederiz. Bizim için de aynı şey geçerli. Evet, şimdi son gelişmeleri konuşacağız ama önce ufak bir şerhte düşelim. Biz Harbiye'den beri aslında Mekan Artı'nın ne yapıp ettiğini takip etmeye çalışıyoruz. Bir zamanlar komşuyduk. Belki hatırlıyorsunuzdur. Evet. Üftade tabii sokak ki, üzerinde. Evet, Açık Radyo da oradaki işte tabiri caizse kentsel dönüşümün etkisi altında kovuldu ve şimdi yeni yerinde birkaç senedir Tophane'de. Bu sırada Mekan Artı da Çemberlitaş'a taşınmış vaziyette. Evet, repertuar oldukça kendine özgü Mekan Artı'nın repertuarı. Bunu da konuşmak isteriz. Daha yeni bir Pasolini çıkmıştı aslında ortaya. Şimdi Çemberlitaş'taki yeni mekanınızdan taşınacağınız haberini aldık. Pasolini'yi nerede izleyeceğiz diye sormak isteriz. Evet. Yani şöyle, sizin orada olduğunuz süre ve evet biz de aynı sokağın komşuyuz, aynı sokakta doğdu. Hatta yol tarifimizi sizin üzerinizden çok fazla yapıyorduk Açık Radyo'nun sokağındayız diye. Ne güzel. Ne yazık ki o binanın yıkılması ve yok olması sebebiyle bir hayli üzüntü duymuştuk. Fakat bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Biz de aynı sebepten, çok benzer bir sebepten dolayı önceki Harbiye'den çıkarılmak durumunda kaldık. Orası bir çamaşırhaneye dönüş sürülmek istendi. Kentsel dönüşümün aslında bir başka versiyonunu yaşadık. Çünkü etrafta çok sayıda otel olduğu için bir çamaşırhane ihtiyacı olmuştu orada. Evet. Sonra Çemberlitaş'a geçme kararı aldık uzun bir araştırma neticesinde. Fakat buradan da biraz kentsel dönüşüm olmasa da benzer sebeplerden dolayı çıkarılmak zorunda kaldık. Aslında ortak bir karardı sahibiyle. Yer arama sürecimiz devam ediyor ne yazık ki. Bir yere taşınma değil bu. Mekan Artı Çemberlitaş'ı kapatma aslında haberi. Evet. Yani nerede oluruz şu an için gerçekten belli değil. Ülkenin de konjonktürü sebebiyle olabildiğince hassas davranıyoruz bu konuda. Lokasyon olsun, donanım olsun vesaire. Hani bu tarz konuların hepsi bizim ne yazık ki değerlendirmelerimizdeki etmenleri arttırıyor. Tabii. O yüzden şu an için ne yazık ki bir yer söyleyemiyorum ama konuk olarak devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, zaten çok evet, çok uzunca bir süredir aslında pek çok sahne çeşit çeşit kumpanyayı, pek çok kumpanyayı misafir ediyor. Bu formata geçeli epey bir oldu da denilebilir. Bağımsız tiyatro sahnesi. Mekan Artı kendi mekanında, eğer yanılmıyorsam geçtiğimiz zamanlarda da galiba konuk ettiği ekipler olmuş muydu? Tabii uzun süre, yani bir 6 sezon biz konuk ekiplerle çalıştık. Evet. Bu sezon bir sadece kendi işimiz var ama o özellikle tercih ettiğimiz bir durum değil. Çok denkleşemedik ondan kaynaklı işte. Anladım, evet. Yani sonuçta şimdi pek çok sahne var diyemesek de bir takım sahneler var halen. Mekan Artı'nın prodüksiyonlarını izleyebileceğimiz. Umarız yakın zamanda haberlerini alırız sizden ve biz de dergide duyururuz. Peki neler oluyordu bu gelişmeye kadar? Biz aslında az evvel de kısaca değindim. Jöne ve Pasolini temsilcilerinizin haberini sürekli veriyorduk. Mekan Artı neler yapmaktaydı? Bugün bu işte taşınma gündemine kadar kısaca bir değerlendirebilir misiniz acaba? Tabii ki. Sezon başladığında biz aslında iddialı bir giriş yapmak adına Jöne'yi çıkarmak istedik. Jöne'nin daha doğrusu balkon oyununu çıkartmak istedik. Yıllardır çıkarılmayan bir projeydi. En son Haluk Bilginer, Zuhal Olcay gibi böyle büyük bir kadro tarafından Türkiye'de oynanmıştı. Ondan sonra biz yıllar sonra tekrardan çalışmak istedik. Bugünün dünyasına, şartlarına çok uygun düşen, denk düşen bir metin, tek. Zaten Jöne bir deha bu anlamda, tek yazımda yazardığımızda bir deha. Ve çıkartmak istedik ve çıkartırken de bunu biraz büyük bir prodüksiyon olarak yapalım istedik. 19 kişilik bir oyuncu kadrosuyla çıkarttık oyunu. Evet. Bu bizim gibi, bizim ölçekli tiyatrolar için ciddi bir oyuncu sayısı aslında. Evet. O yüzden de bayağı bir test geçirdi. Onun çalışmaları uzun sürdü. Ardından Pasolini çalışmış dedik. Türkiye'de daha evvelinde çalışmış kimse yoktu. Tekstin hatta Türkçesi, hatta İngilizcesi yoktu. Biz Almanca ve İtalyanca tekstlerden çevirisini gerçekleştirdik. Türkçe'ye kazandırdık. Türkçe olarak da Pasolini'nin içine. Ve onu çıkarttık. Orgi'ye oyununu. Yeni projeler düşünüyorduk bu sezon içerisinde ama tabii sezon arasında çıkıyor olmanın vermiş olduğu plan aksaklığı sebebiyle yeni bir şey çıkaramadık. Bu arada mesafe oyunumuzu unuttum zannediyorum. Mesafe diye bir oyun gerçekleştirdik. Park spesifik diye tanımlanan dışarıda mekanın kullanımını da içerisine alan ve seyircinin dolaşarak seyrettiği bir projeydi. Bu projenin içerisine sinemanın tarihini de orada bulunmuşken dahil ettik, Şafak Sineması'nı. Evet. Oradan da etkilenen bir tekst çıktı. 3 tane projemiz vardı. Umarım sezon sonuna kadar 1-2 projemiz daha olacak diye düşünüyorum. Evet, dışarıda dediğiniz gibi mekanı da dahil eden, dinleyiciye de mekanın içine sokan bir yapımdı. Ve bu Çemberlitaş'taki mekana özel bir takım nasıl diyelim çözümlerle üretilmiş bir işti bildiğimiz kadarıyla. Evet, başka bir yerde nasıl bir uyarlaması olacak o da ayrı bir merak konusu tabii ki. Peki hakikaten şimdi 26'sında değil mi bu arada kapanışınız, onu da söyleyelim çok uzaklaşmadan konudan. Aslında 28'inde son oyunumu. Pardon, 28. Ocak sonu itibariyle artık çıkmış olacağım. Evet ve bir süredir aslında sahnede olmayan bir gösteriyle mekanın kapatılacağını da belirtmek lazım galiba. 28'inde 26'sında 80'lerde Lubunya olmak bir süredir dediğimiz gibi oynamadığımız bir oyundu. Çok yoğun bir talep vardı. Biz de Çemberli Paşa'nın açılışını onunla yapmıştık. Kapanışını da aynı oyunla yapalım istedik. Harbiye'de de aynı şeyi yapmıştık çünkü. Harbiye'de Kök'le başlamıştık. Kök'le finalini yapmıştık Harbiye sahnemizde. Çemberli Paşa'da da aynı şeyi yaşamak istedik duyguyu. 26'sında öyle olacak ama bir ek gösterim hava muhalefeti sebebiyle Orgi'ye için 28'ine koyduğumuz için aslında 28'in son oyun diyebilirim Orgi'yle birlikte. Evet, peki. Evet, Mekan Artı'dan Didem Kaplan'la konuşuyoruz. Mekan Artı'nın kurucu ortaklarından ve oyun yazarı. Şimdi en son Çemberlitaş'taki Şafak Sineması yerine kurdukları mekandan taşınacak olmaları haberi üzerine bir araya geldik. Didem Hanım, ben bir soru daha sormak istiyorum aslında. Daha doğrusu az evvel söylediklerinize istinaden biraz ayrıntı isteyeceğim. Yeni mekanlar düşünürken aslında yeni konjonktürde göz önünde bulundurmak durumundayız demiştiniz. Nasıl hassasiyetler sizi belirliyor onu merak ediyorum. Yani herkesin ayrı şüphesiz ki kriterleri var. Mekan Artı'nın tutumunu belirleyen kriterler ne? Konjonktürden kastınız neydi yani? Yani şöyle, dışarıda son dönemlerde gerçekleştirilmiş olan eylemler, terör eylemleri özellikle bizim doğrudan olarak seyircimizin dışarıya çıkmasını, etkinliklere katılımını etkiledi. Ve lokasyon bu anlamda tedirgin edici olmaya başlamıştı. Çünkü aslında çok yakınımızda iki tane eylem gerçekleştirilmişti bu süreçte. Ve bu durum bizi de, oyuncularımızı da, seyircimizi de biraz tedirgin edici bir hal almıştı ne yazık ki. Daha evvelinde tabii ki mekan seçiminde bu tarz şeyleri hiç göz önünde bulundurmadan sadece seyirci kolay ulaşım sağlayabilir mi düşüncesi üzerinden ya da işte orada kültür sanat etkinliğini yapmak için uygun bir ortam, bir tabiat mevcut mu diye değerlendirirken artık neydik ki bu baloncuklardan biri güvenlik durumu olarak ortaya çıkıyor. Sonuçta biz oraya getirdiğimiz seyircimizin de oyuncumuzun da güvenliğinden hem vicdanen hem de usulen sorumluyuz. Doğal olarak hani seçerken konumları belirlerken bu da bizim en önemli kriterlerimizden biri. Yani seyircinin gelmek için endişe duyduğu ya da herhangi bir eylem için sürekli telaffuz edilen yerlerin tabii ki de dışında bir yer seçmeye özen göstermek durumunda kalıyoruz. Hani bu şeyde tabii ki de belli olmuyor. Ne zaman nerede ne olacağı belli olmuyor. Ama en azından biz yapabileceğimiz ölçüde elimizden gelen her şeyi yapmaya çaba gösteriyoruz. Evet, bir hassasiyet olarak bunu her zaman düşünmek lazım ama tabii tarif ettiğiniz özellikleri taşıyan, yani işte hiç tehlike barındırmayacağını söyleyeceğimiz herhangi bir mekan var mı? Bu soruya herhalde hiçbir tarafta olumlu bir cevap veremez bu belirsizlik içinde gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ben dediğim gibi yani nerede ne olacağını asla kestirebileceğimiz bir dönemde de değiliz. Ama hani en azından geri dönüşler neticesinde seyircinin şurada olsaydı ne güzel olurdu, şöyle olsaydı ya da burada olmasaydı daha iyi olurdu dediği yerleri değerlendirmeye ne yazık ki almak durumundayız. Tabii bu en makul seçim. Geri dönüşler üzerine aslında özellikle onu söyledim. Anladım. Evet. O evet, burada kriteri yani izleyicinin, takipçinin de sözünde olması kriteri belirlerken çok kıymetli tabii ki onların hassasiyetleri. Ne dair de bir veri varsa elinizde bu çok çok iyi bir yandan. Evet. Diyorsunuz ki yeni projelerde umarız olacak bu sezon içerisinde. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ayrıntılarını da aslında belirlendikçe sizden duymayı ümit ediyoruz. Varsa şimdi bir iki bir ayrıntı tabii ki son dakikada onu da alabiliriz belki. Çok teşekkür ederim. Zaten bir oyun olduğunda bu arada yani mekanı kapatıyor olmak elbette ki işlerimizi yapmamız engel bir şey değil. Daha evvelinde de bu durumu tecrübe ettik. Mekansızlık evet çok hakikaten kötü bir durum. Çünkü yola mekanı, oyun için etkinlik mekanı bulmak hakikaten kolay değil. Ama bir şekilde devam ettik o süreçte de. Yine devam edeceğiz. Çok güzel arkadaşlarımız var mekan sahibi. Onların da destekleriyle, şüphesiz, onların da misafirperverlikleriyle bu süreç devam edecek yolculuk. Evet. Yani hiç bırakmış değiliz, sadece mekan değiştireceğiz, öyle görünüyor. Şüphesiz, ondan zaten şüphemiz yoktu. Biz daha önce belki konuşmuşuzdur bunu mekan artıcılarla yayında, ama konuşmuşsak bile şimdi tekrar etmekte bir sakınca yok. Biz soruyu, mekan artının ismini koyarken acaba ne düşünmüştünüz? Mekanın bu kadar sorun olacağını öngörerek mi koymuştunuz? Şimdi böyle bir anlamada sanki erişmiş gibi gözüküyor mekan artıdan. Mekan artı ismini sordunuz. Evet. Anladım. Ya şöyle aslında tiyatro artı olarak mekan artıyı açtık. Tiyatro artı yılının ismini koyarken de aslında tiyatroya artı neler katabiliriz, biz neler sunabiliriz üzerinden koyduğumuz bir şeydi. Mekan için de aynı şey geçerliydi. Mekan açısından, bir tiyatro mekanı açısından artı neler koyabiliriz, biz ne üzerine katabiliriz düşüncesiyle koyduğumuz bir isimdi. Aynı zamanda tabii mekanlar anlamını da taşıyor. Yani bu mekan artı illa bir yerde olacak ve orada sabit kalacak diye bir kaide yok. Birçok mekan tiyatro alanına çevirdiğimiz için de besleyen de bir yanı oldu üstüne. Evet. Peki, daha da uzatmayalım. Biz sizin de zamanınızı almayalım. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Ve kolaylıklar diliyoruz Didem Kaplan. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz zaten. Kesinlikle.